lepszego już dziś nie usłyszysz. No chyba, że przypomnimy cenę. 149,900. Szczegóły w salonach. Nowa elektryczna Skoda Elroq. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Ustawa azylowa z podpisem prezydenta Andrzej Duda pisze też list do premiera. Nie żyje czterech amerykańskich żołnierzy, którzy zaginęli podczas ćwiczeń na Litwie, podają media. Bosy trzylatek błąkał się po ulicach Łodzi. Jego matka była pijana. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę azylową. O szybki podpis apelował niedawno premier Donald Tusk. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski przewiduje możliwość czasowego zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową w naszym kraju. Prezydent poinformował, że skierował także pismo do szefa rządu w sprawie ochrony granic. Wystosowałem także pismo dzisiaj do pana premiera, informując go właśnie o tym, że tą ustawę podpisałem i wskazując działania, które oczekuję, że zostaną podjęte. Między innymi związane także z ochroną naszej zachodniej granicy, a mianowicie podjęciem realnej kontroli nad tym, ilu migrantów z Niemiec jest przywożonych przez niemieckie władze do Polski, relokowanych tutaj, bo dzieje się to cały czas. Bez przerwy takie informacje do nas spływają z zachodniej granicy. Prezydenta interesuje także, jakie działania zostały do tej pory poczynione w celu zwolnienia Polski z zobowiązań przewidzianych w puli solidarnościowej. Czterech amerykańskich żołnierzy, którzy zaginęli na Litwie po prowadzonych tam ćwiczeniach, prawdopodobnie nie żyje. Piszą o tym litewskie portale internetowe Delfi i RT. Portale internetowe zwracają jednak uwagę, że nie ma na razie oficjalnego potwierdzenia tej informacji. Litewskie wojsko podało dzisiaj, że żołnierze zaginęli po ćwiczeniach prowadzonych na poligonie w Podbrodziu na wschodzie kraju. Zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło wczoraj po południu. Natychmiast uruchomiono akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowali się żołnierze sił amerykańskich, wojska litewskiego, a także Straż Graniczna. Wojsko w oświadczeniu podało, że zidentyfikowano miejsce zdarzenia. Informację o zaginięciu potwierdziło też amerykańskie dowództwo sił zbrojnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Trzylatek chodził wieczorem boso po ulicy, a jego matka spała pijana w mieszkaniu. Sprawą z łódzkich Bałut zajmie się sąd rodzinny. Policjanci zobaczyli stojącego chłopca ubranego jedynie w pampersa i body. Chłopiec nie potrafił wskazać ani powiedzieć, gdzie mieszka. Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Dodaje, że funkcjonariusze pytali przechodniów i wytypowali mieszkanie, w którym była matka dziecka. Po wejściu do jego wnętrza funkcjonariusze zastali dwie śpiące kobiety oraz kilkumiesięczne dziecko. Od 29-latki i 26-letniej kobiety wyczuwalna była silna woń alkoholu. Badanie ich trzeźwości wykazało ponad 2 promile w każdym z organizmów. Trzylatek trafił pod opiekę rodziny, a młodszego chłopca przewieziono do szpitala. W poniedziałek rozpocznie się cykl szkoleń dla ratowników medycznych w województwie małopolskim. Będą się uczyć, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach prowokowanych przez agresywnych pacjentów. Szkolenia z samoobrony przeprowadzi małopolska policja we współpracy ze Służbą Więzienną w ramach kampanii Stop Agresji wobec Ratowników. To jest kwestia bardzo wyraźnego wskazania tego, że nie ma zgody, nie ma tolerancji na tego typu działania, na agresję, na jakąkolwiek przemoc i właśnie postulaty zmian prawnych idących w takim kierunku, aby zniechęcić potencjalnych przestępców, potencjalnych agresorów do tego, by nie podnosili nigdy ręki na ratownika medycznego. Mówi inicjator kampanii wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Szkolenia przejdzie prawie 1400 osób. Prawie 800 osób zginęło tydzień po zerwaniu rozejmu przez Izrael i wznowieniu walk w strefie Gazy, informuje polska misja medyczna. Atakowane są szpitale, mówi Jakub Belina-Brzozowski. Tych ataków na służbę zdrowia było już ponad 670. Zginęło już prawie 400 pracowników humanitarnych w trakcie tego konfliktu. To pokazuje niestety, że to atakowanie szpitali, atakowanie pracowników humanitarnych przy takich liczbach nie jest przypadkiem i nie są oni w żaden sposób chronieni w trakcie tego konfliktu, przede wszystkim przez stronę izraelską oczywiście. Trwa również blokada humanitarna, którą Izrael wprowadził 2 marca. Za 2 dni trójkowe studio oznaczone symbolem M5 zostanie oficjalnie studiem imienia Jana Ptaszyna Wróblewskiego. To właśnie tam zmarły w ubiegłym roku muzyk. Nagrywał swoje audycje 3 kwadranse jazzu. Uroczystość będzie jednym z wydarzeń poprzedzających 63. urodziny trójki. Decyzja o nazwaniu studia imieniem Ptaszyna bardzo ucieszyła producentkę trójkowych koncertów Zofię Sylwin. Bardzo jestem szczęśliwa, bo to fenomenalny pomysł, ale ja ciągle nie wierzę w to, że ptaka nie ma. Mi się wydaje cały czas, że on tu przyjdzie z tym swoim uśmieszkiem w tej czapeczce, taki kochany. To była wyjątkowa postać dla nas wszystkich przez te pół wieku, które tu nagrywał trzy kwadranse. Ptaszyn był słodkim, uroczym człowiekiem. Wszyscy go kochali właśnie za to, że był bardzo skromny, pomimo tego, że był guru dla nas wszystkich. Po uroczystości w piątek wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagra Atom String Quartet. To właśnie temu zespołowi Jan Ptaszyn-Wróblewski poświęcił część swojej ostatniej audycji. Trzy kwadranse jazzu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć i pół minuty po godzinie 17:00, czas na sport w Trójce, Adam Malecki. Za niespełna godzinę Iga Świątek zagra w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Miami, czyli tam, gdzie wygrywała w 2022 roku. Jej dzisiejszą rywalką będzie przebojowa młoda Filipinka Aleksandra Jala, na którą trzeba uważać, a tę uwagę taktyczną podkreśla czerwonym markerem Adam Romer z miesięcznika Tenis Club. To nie jest nieznana tenisistka, to jest dziewczyna, która wygrywała turnieje wielkoszlemowe juniorskie, która ma lat 19. Jest znana w świecie tenisowym, nie ma jeszcze wielkich sukcesów. Iga będzie tutaj zdecydowaną faworytką w tym ćwierćfinale. Tej młodej Filipince może zabraknąć trochę doświadczenia w starciu, no i jednak z dużo bardziej obytą na tym poziomie Igą Świątek. Także tu wydaje mi się, że Iga powinna sobie poradzić, ale na pewno zobaczymy kilka ciekawych akcji ze strony Filipinki. Początek meczu o 18:00, a do półfinału turnieju pani awansowała już Aryna Sabalenka. Białorusinka w dwóch setach pokonała Chinkę Zheng i w finał zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini, która wczoraj wyeliminowała Magdalinette. W turnieju mężczyzn w ćwierćfinale zameldował się Nowak Djokovic, Serby wyeliminował Włocha Muzettiego i zagra z Amerykaninem Kordą. W hokeju na lodzie trwa finałowa walka o Mistrzostwo Polski. Po tytuł sięgnie drużyna, która wygra 4 mecze. Dzisiaj GKS Tychy zagra z GKS-em Katowice po raz drugi. Wczoraj górą byli Tyszanie. Wygrali 2-1, a jedną z bramek strzelił Alan Łyszczarczyk. Wszyscy wiedzą, że są to derby Śląska, wiemy, że drużyny nie darzą się dużą sympatią, więc czuć to na trybunach, czuć to na lodzie i no, tak jest play-off. No, każdy chce wygrać, nikt nie odpuści, każdy będzie walczył każdy centymetr lodu. Tak mówi prawdziwy wojownik. Początek meczu o 19:45. Godzinę później w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów zagrają piłkarze ręczni Industrii Kielce, podejmą Füchse Berlin. Jutro na tym samym etapie tych samych rozgrywek Orlen Wisła Płock zmierzy się z Nantes. A sport w Trójce wraca za godzinę. Adama, czy będziesz oglądał mecz Igi? Oczywiście, że tak. No to posłuchaj. Czy nie lepiej by było, aby ludzie zajęli się uprawianiem sportu, a nie oglądaniem, jak inni uprawiają sport? Uprawianie sportu jest dobre dla ciała, ducha i psychiki. A oglądanie, jak ukochana drużyna przegrywa, no to cóż, płacz i zgrzytanie zębów. Czy mogę proszę pani odpowiedzieć? Tak, bardzo proszę, tłumacz się, słuchaczce. Ponieważ w dzisiejszych czasach można połączyć jedno z drugim. I ja to robię, ponieważ łączę w ten sposób, że na ekraniku mojego telefonu trzymam włączony kanał, na którym akurat pokazywany jest mecz Igi Świątek i biegnę przez las. To bardzo ładnie, że to łączysz. Ja muszę też państwu powiedzieć, że widuję regularnie, jak Adam wychodzi ze stacji w środku dnia pograć w tenisa. Zgadza się. Więc tak, wybrnąłeś z tego. Właśnie oddałem rakiety do naciągania. No proszę. Noc będzie pochmurna z lokalnymi przejaśnieniami, tylko na zachodzie pogodnie, a wszędzie indziej nie. W Tatrach spadnie nawet 5 cm śniegu. Temperatura od 2 stopni na północy przez 5 w centrum do około minus 4 stopni w górach. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 17:00 zaczynamy drugą godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i tak, zapraszamy państwa jak najbardziej. Proszę słuchać z uwagą, gdyż albowiem będę miała dzisiaj dla państwa prezenty z okazji naszych urodzin, ale o tym już za chwilę. A póki co mówimy ponownie. Dzień dobry. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Aneta Aftoniuk. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Mm-hmm. Mm-hmm. czekał. Ulicą pójdę wzdłuż, kupię gazetę, zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce, skończę scenariusz, by gotowy był wieczorem, wieczorem przed mym domem. Wystawię ekran i wyświetlę film, coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Kiedy lądował ja, jadłem kanapkę. Wyśnił, że chyba jest chorym człowiekiem. Usiądź wygodnie i nie martw się, bo wieczorem, wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś o mnie i o tobie. Będę leczył chore sąsiadów sny. Jest 12,5 minuty po godzinie 17, a słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Gdyby ktoś z Państwa zapomniał albo przez przypadek włączył radio, to właśnie Trójka do Państwa mówi i gra. A Myslowic przed chwilą, to na pewno Państwo poznali przecież. Pytałam Państwa o to, czy Polacy są lepsi, kiedy wszystko zależy od nas i indywidualnie potrafimy osiągać wspaniałe sukcesy, czy umiemy jednak współpracować, czy niekoniecznie? I dzwonią Państwo z odpowiedziami. Jestem skłonny powiedzieć, że jesteśmy narodem indywidualistów. Kilka lat temu zarząd naszego wędkarskiego podjął uchwałę, że na naszym jeziorze budujemy 20 stanowisk wędkarskich. A że miały być ogólnodostępne, więc miały być identyczne. Zakłady drzewne wykonały prototyp i dały identyczny materiał do budowy następnych. I to się okazało, że 19 następnych znacznie się od siebie różniły. Jak to możliwe, to trudno powiedzieć. No ale takie są fakty. Dziękuję za ten głos. Proszę o kolejny. 22 i 7 trójek, przypominam dla porządku. Wyszło na to, proszę Państwa, że raz na godzinę przypominam Państwu nasz numer telefonu, ale jak wiem po ostatniej mojej audycji i po spotkaniu z Państwem, zapraszamy do trójki i to niepotrzebnie, ale tak dla zasady. A o faktach teraz, które mają szansę w Danii się wydarzyć, bo jest taki plan, żeby Duńczycy przechodzili na emeryturę w wieku 74 lat. Ten plan wynika z tego, że krótsza praca i dłuższe życie na emeryturze nie idą w parze z wysokością świadczeń emerytalnych. Te są za niskie. Duńczycy według Eurostatu pracują średnio 41 lat. Ich ustawowy wiek emerytalny to 67 lat. A czy państwo, czy Polacy chcieliby pracować do 70? Materiał Jacka Frenzla. Zdania jak zwykle są podzielone, mimo iż eksperci podkreślają, że w całej Europie, nie tylko w Polsce, mamy złe prognozy demograficzne. Chciałbyś pracować do 70 lat życia? Nie, nie chciałbym. 70 lat to już taki wiek bardzo duży jakby dla człowieka i człowiek już musi po prostu odpoczywać. Powinniśmy pracować co najmniej kobiety do 65, a mężczyźni do 70. To jest dobra propozycja? Bardzo dobra. Dużo osób teraz dłużej żyją i dłużej pracują i te osoby, które odchodzą na wiek emerytalny, na pewno nie będą miały pretensji, jak będą mogły jeszcze dalej pracować. Społeczeństwa starzeją się, a ludzie żyją coraz dłużej. Bez podnoszenia owego wieku emerytalnego zmuszeni jesteśmy tak naprawdę manipulować wysokością świadczenia emerytalnego, czyli pozwolić na to, aby emerytura była niższa niż do tej pory. Profesor Piotr Szukalski, demograf Uniwersytet Łódzki. Uwagi na to, iż w Danii mamy do czynienia nie tylko z wyższym trwaniem życia, zwłaszcza w przypadku mężczyzn, ale również dłuższą długością życia w zdrowiu, jak łatwo się domyślać, również występuje dłuższa zdolność do pracy. Zatem brak jest tych fizycznych ograniczeń, które bardzo często prowadzą do konieczności wycofywania się z rynku pracy. Ludzie powinni pracować, dlatego że znam swoją siostrę, która ma 80 lat i ona jest tak rzeźka i zdrowa, że jej brakuje tego, że chciałaby pójść do pracy, tylko pracodawcy, patrząc na wiek, nie chcą za bardzo przyjmować. Zarówno w Danii, jak i także w Belgii prowadzona jest dyskusja na temat prowadzenia wydłużonego wieku emerytalnego do 70 roku życia, a u nas sytuacja demograficzna jest daleko gorsza. Dr Wojciech Nagel, Rada Dialogu Społecznego. My finansujemy większość świadczeń społecznych z długu publicznego. Dopłacają pokolenie dzieci i wnuków, jeżeli się, miejmy nadzieję, urodzą. My zadłużamy przyszłe pokolenia. Nie po to zaczynałem wcześniej, żebym teraz dowiadywał się o pewnych zmianach. Wydłużenie wieku emerytalnego ma poprawić byt emerytów. Nie do końca się z tym zgadzam. Jest wiele innych sposobów, aby poprawić byt emerytów. Na przykład? Różnego rodzaju oszczędności, które można poczynić, inwestycje, które można poczynić. Wola obywateli, a wola polityków to są dwie osobne rzeczy. Większość pracowników tak naprawdę nie chciałaby pracować nadmiernie długo, natomiast politycy bardzo często muszą uwzględniać w swoich decyzjach czy swoich planach rzeczywistość finansów publicznych. Ja bym proponował, żeby był 35. Nie przejdzie. Ale kto będzie płacił wtedy za taką emeryturę? A kto teraz płaci? Wypracowane składki już i tak nie starczają. To i tak państwo będzie musiało płacić. Ale z czego? Z podatków. Kto je będzie wypracowywał? Uchodźcy, którzy mają tu pracować podobno. A Duńczycy dają sobie perspektywę wprowadzenia zmiany wieku emerytalnego do 2040 roku. Natomiast zastanawiam się nad tym w kontekście tego materiału Jacka Frenzla, czy pracoholicy będą pracować do końca, czy marzeniem pracoholików jest śmierć w pracy, niczym Łomnickiego na przykład na scenie. Nie wiem, co państwo na to, ale ja jak myślę sobie o emeryturze i o tym, że miałabym stracić kontakt z państwem i nie móc już prowadzić audycji radiowych i nie robić tych wszystkich swoich zawodowych aktywności, to absolutnie nie chcę iść na tę emeryturę. On a Friday night, and all the boys made me so mad, but I can close my eyes and have you wrapped up. gets a job done. Słuchają Państwo Trójki i dzwonią Państwo do nas. Dzień dobry, Pani Marylu. Dzień dobry. Ja chciałam się wypowiedzieć tutaj na temat właśnie bardzo tej proszę. Pracy do lat 70 i uważam, że rząd nie powinien zajmować się tym, ile lat my mamy pracować, 70, 80 czy jeszcze dłużej, tylko powinien się zająć naszym zdrowiem, bo jeżeli ja będę zdrowa, nie będę musiała czekać rok na lekarza w przychodni, a na przykład nie stać mnie na to, żeby iść prywatnie, to bardzo moje zdrowie się pogorszy i powinien się zająć zdrowiem właśnie młodzieży i dzieci, bo jeżeli ta młodzież będzie zdrowa, to ona będzie długo pracowała. A jeżeli będzie chora i nie może się dostać do lekarza, no to niestety, ale nawet do tej 60 nie dopracuje. Przyjmujemy ten głos, bardzo za niego dziękuję. Proszę o kolejne. A przechodzimy teraz do tajemniczego materiału, proszę Państwa, bo 700-letni fragment rękopisu w języku starofrancuskim został odkryty przez archiwistę w Bibliotece Uniwersytetu Cambridge. Opisuje los jednego z najsłynniejszych czarodziejów wszechczasów. Gandalfa? Fausta? Karolina Gonet wie, o kim mowa. Dawno, dawno temu, a właściwie nie tak dawno, bo w 2019 roku w zaciszu Biblioteki Uniwersyteckiej w Cambridge odkryto coś, co przez 400 lat skrywało tajemnice Merlina i króla Artura. Nie, nie w podziemiach zamku, nie w jaskini smoka, ale w okładce XVI-wiecznego rejestru własności. I tak oto przez wieki fragment legendy o Merlinie ukrywał się na widoku. Wreszcie został odczytany przez badaczy dzięki nowoczesnym technologiom. Pomysł był taki, żeby mimo wszystko zatrzymać ten kształt tej książki. Błażej Mikuła, fotograf Biblioteki Uniwersyteckiej w Cambridge. Bardzo interesującą techniką do fotografowania takich materiałów, myśmy to też użyli przy pracy z tym Merlinem, jest multispektralna fotografia. To jest taki nowy trend troszkę jakby w tej naszej dziedzinie muzealno-bibliotekalnej. To jest fotografia, która wykorzystuje różne długości światła, różne filtry, robi masę zdjęć. Dzięki odkryciu manuskryptu dowiadujemy się, że Merlin w tej wersji legendy przybiera niezwykłe formy. Od ślepego harfisty po łysiejące dziecko. Co więcej, jego moce wydają się pochodzić od samego diabła. W legendzie pojawia się nawet ziejący ogniem smok. Ale wróćmy do rzeczywistości. Co dalej z tym odkryciem i dlaczego jest tak cenne? Jest to odkrycie, które mieści się w nurcie bardzo bujnie rozwijającej się obecnie fragmentologii, czyli wkrywania rękopisów średniowiecznych ukrytych w postaci makulatury wykorzystanej w turnie przez inwalidatorów nowożytnych. Profesor Jerzy Kaliszuk, mediewista z Instytutu Historii Nauk Polskiej Akademii Nauk. I wreszcie możemy stosować badanie multispektralne, czyli wykonywanie zdjęć fotograficznych w różnych falach. Postanowiliśmy nieinwazyjnie go tak sfotografować, żeby ten tekst można było rozłożyć i można go przeczytać. Żeśmy wykorzystali praktycznie standardową fotografię. Myśleliśmy, że znamy już wszystkie jego historie, a tymczasem Merlin wyskakuje nam niczym as z rękawa, albo raczej pergamin z uprawy. A kto wie, może w kolejnym rejestrze własności ziemskiej kryje się jeszcze jakaś historia? Cóż, pozostaje nam czekać na kolejne odkrycia i mieć nadzieję, że tym razem Merlin nie poczeka kolejnych 400 lat, zanim znów o sobie przypomni. No może ten Merlin to był jednak trochę Filip z konopi. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't have to worry, 'cause baby,

Mateusz Morawiecki został wezwany na jutro na przesłuchanie w Najwyższej Izbie Kontroli w charakterze świadka. Te informacje przekazał Polskiemu Radiu rzecznik NIK Marcin Mariański. Nieoficjalnie ustaliliśmy, że chodzi o sprawy związane z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i sprawą GetBack. Przesłuchanie byłego premiera ma zacząć się o 8 rano. W Paryżu dziś spotkanie prezydentów Francji i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przed 17 przyleciał do stolicy Francji. Jutro w Paryżu szczyt tak zwanej koalicji chętnych, czyli narada przywódców państw, które wspierają Ukrainę w opracowaniu pokojowego planu. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Tylko do 31 marca ważne są skierowania na badania z programu Profilaktyka 40+. Program zakończy się 30 kwietnia. 1 maja zastąpi go nowy Moje Zdrowie. Daje on pacjentom w wieku od 20 do 49 lat możliwość wykonywania profilaktycznych badań bilansowych raz na 5 lat, a pacjentom powyżej 49 lat nie częściej niż raz na 3 lata. Pełny serwis Trójki o 18. Do końca dnia niemal w całym kraju będzie duże zachmurzenie, jedynie na wschodzie mało chmur, ale deszczowych. Temperatura od 7 stopni na wybrzeżu do 16 na południowym wschodzie. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i przyznaję się Państwu na ucho cichutko, że my już powoli zaczynamy świętować, bo dziać się będzie dużo. A że nie chcemy świętować sami, to zapraszamy Państwa serdecznie, zróbmy to razem. Dokładnie w dniu naszych 63. urodzin, czyli 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Basia Małecka z zespołem. Nie trzeba Państwu tłumaczyć, że to bardzo zdolna Basia, więc tylko odsyłam Państwa teraz do Daniela. On czeka na telefony i rozdaje zaproszenia na to miłe spotkanie. Mówiliśmy w Trójce przed chwilą, że Duńczycy będą być może przechodzić na emeryturę w wieku 74 lat. A co państwo na to? Padło pytanie, czy my jako słuchacze chcielibyśmy tam pracować do, nie wiem, 70 czy któregoś roku życia. Problemem jest przede wszystkim stan zdrowia i możliwość pracy po przekroczeniu pewnego wieku. Proszę poszukać pracy, mając kończone 40 parę lat, 50 parę lat, potem 60. Przyjmujemy to wyzwanie, proszę pana, i będziemy sprawdzać, czy ludzie w tym wieku, o którym pan powiedział, łatwo czy trudno znajdą pracę i dlaczego. Boisz się, nie budzisz się, ona powinie, oni powinni byle na klatkę dojść. Na każdym piętrze puste małpki, w kolorze wiśni fałszywe nadzieje mam. One do ciebie prowadzą mnie, mielizny uczuć sam wiem, ale biorę dziś, co dajesz. Chciałeś mieć pieniędzy więcej niż gustu, wiesz, by osiągnąć to. Wcale nie potrzebujesz ich tak dużo, ty o mnie nie martw się. Jeszcze zatańczę na twoim pogrzebie, teraz ukojenia chcę. Tej niezręcznej ciszy, gdy bijesz talerze. Za 21 minut, godzina 18. Puls Trójki. I witam w studiu Agnieszkę Trzeciakiewicz i gości. Dzień witam dobry. Witam państwa. Medycyna komplementarna, propozycja ustawy Lex Szarlatan oraz wolność w wyborze metod wspierających organizm podczas leczenia akademickiego. To zagadnienia, które od kilku tygodni spędzają sen z powiek pacjentom z chorobami przewlekłymi, w szczególności pacjentom onkologicznym. Gośćmi, którzy postarają się rozwiązać wątpliwości i niepokoje z tym związane są pani profesor Dorota Karkowska, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Instytut Praw Pacjenta. Witam panią profesor pięknie. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. I doktor nauk medycznych Zbigniew Nowak, nefrolog, pracownik Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej Wojskowej Izby Lekarskiej, a prywatnie znawca i nauczyciel tai chi, znany nam już z rozmów onkostory. Witam pięknie pana doktora. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor. Najpierw pytanie do pana doktora w studiu. Od 2 miesięcy prowadzi pan godzinne zajęcia z tai chi dla pacjentów i ich rodzin w Instytucie Onkologii WIM. Te zajęcia cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W czym pomagają ćwiczenia pacjentom i rodzinom? Jakie dobro wypływa z takich ćwiczeń? Proponując taką formę aktywności naszym pacjentom i ich bliskim, chcieliśmy im zaoferować coś innego. Coś, co pozwoli im odpocząć nawet na moment od ciężkich, trudnych myśli związanych z chorobą i zająć się sobą. Z jednej strony pozwala to zrelaksować umysł, a z drugiej strony daje też pewne korzyści, ponieważ ogólnie jako społeczeństwo mało się ruszamy, więc ruch fizyczny, odpowiednio dostosowany nawet do osób chorych z różnymi chorobami, ma pewne korzystne oddziaływania. Stąd chcemy, żeby nasza terapia w naszym instytucie była jak najbardziej nakierowana na realne potrzeby pacjentów, żeby im realnie mogła pomóc. Czyli nie tylko skupiamy się na najnowocześniejszym postępowaniu medycznym określonym w medycynie nowoczesnej, współczesnej, opartej na faktach, ale także staramy się zaproponować pewne niekonwencjonalne metody, które mogą pomóc tym pacjentom radzić sobie z tą chorobą oraz ze wszystkimi zdarzeniami związanymi okołochorobowo. Czyli na przykład poczucie własnej sprawczości, czy poprawienie samopoczucia w chorobie? Także i to, bo jeżeli pacjent podejmie decyzję, że będę ćwiczył, będę coś robił dla siebie i jest w stanie podjąć to wyzwanie i będzie miał miłe z tym odczucia, to będzie wspomagało jego aktywizację w leczeniu, będzie mu pomagało. Będzie łatwiej znosił na przykład w przypadku pacjentów onkologicznych powikłania związane z chemioterapią, ponieważ jego umysł będzie troszkę uspokojony, będzie czuł, że coś dla siebie robił, co mu pomaga. On czuje się w tym dobrze. A jednocześnie reaguje na ćwiczenia również jego ciało? Także, też. Oczywiście, że tak. Oczywiście ta reakcja ze strony ciała wymaga dłuższego okresu ćwiczenia i jakby zajmowania się tą formą aktywności, ale nasze doświadczenie jeszcze stosunkowo krótkie w tej grupie pacjentów, trwające około miesiąca, pokazują, że mamy już takich miłośników, którzy praktycznie codziennie przychodzą. Wiemy również, że są osoby zaangażowane w ćwiczenie tai chi od lat, które będąc pacjentami onkologicznymi potrafią poprzez te ćwiczenie zmniejszyć na przykład poczucie bólu czy takiego dużego dyskomfortu. Tak, tak jest rzeczywiście. Nawet w jednej z ostatnich audycji dzieliły się pacjentki tego typu doświadczeniami i te osoby, które ćwiczą wiele lat, podały wielokrotnie, że czują się lepiej i dzięki ćwiczeniom łatwiej im było znosić różne przeciwności losu. Nie tylko te związane z leczeniem choroby, ale ogólnie dzięki temu, że spotykały się z innymi ludźmi, robiły coś innego, coś ciekawego, nie czuły się te osoby stygmatyzowane, że są chore onkologicznie i wykluczone z całego życia społecznego, z życia towarzyskiego. A wiadomo, że 60% sukcesu wyleczenia bardzo często leży w głowie pacjenta. Tu pytanie do pani profesor Doroty Karkowskiej, z którą łączymy się telefonicznie. Pani profesor, czy świadomość właśnie własnej sprawczości, poprawienie samopoczucia w chorobie, wspieranie organizmu, to są te istotne wsparcia w procesie leczenia akademickiego? To znaczy, ja jestem prawnikiem, więc to jest bardziej pytanie akademickie do lekarza. Oczywiście bardzo ważnym aspektem w przypadku ochrony pacjenta jest jego poczucie sprawności, poczucie, można powiedzieć tak, dysponowaniem swoim życiem, zdrowiem, możliwością wyboru metod terapii. To jest rzecz niezwykle kluczowa. Ja myślę też, że bardzo ważnym aspektem, który zapominamy też w takich aspektach akademickich, jest to, że te metody alternatywne, czy te metody uzupełniające, są bardzo istotne z samego faktu, że uzupełniają coś, co zresztą przedmówca mój przed chwilą powiedział, pan doktor, uzupełniają ten deficyt, który odbiera medycyna. Medycyna bardzo często w tych leczeniach onkologicznych odbiera pacjentowi takie poczucie, w jego poczuciu subiektywnym, takie poczucie godności. I uzupełnieniem tego jest ten aspekt humanizmu, ten aspekt humanitarny, bo przecież od tych różnych metod niekonwencjonalnych z reguły pacjent nie oczekuje jakichś rozwiązywania konkretnych problemów naukowych czy technicznych, raczej oczekuje właśnie tego aspektu uzupełnienia, tego poczucia holistycznego podejścia do jego choroby. Przywraca ten aspekt humanizmu. Często pacjenci, na przykład, którzy odmawiają leczenia onkologicznego, mówią o tym, że te terapie są tak dla nich dużym obciążeniem i fizycznym, i psychicznym, że mają czasami poczucie, że umierają. W związku z powyższym często pojawia się taki moment odmowy kontynuowania tej terapii. Oni już nie chcą w tym uczestniczyć i wtedy szukają, często zdarza się, że uciekają od medycyny alternatywnej, do medycyny alternatywnej. Natomiast ten element wsparcia, o którym pan doktor mówił, jest bardzo istotny. Z tym, że z punktu widzenia prawnego to są aspekty nieuregulowane. Z początkiem roku powstał nowy kodeks etyki lekarskiej. Z tego kodeksu interesuje nas artykuł 6, punkt 2, mówiący o tym, jakimi metodami nie wolno posługiwać się lekarzom. Lekarzom nie wolno posługiwać się metodami niezweryfikowanymi, uznanymi przez naukę za szkodliwe, bądź uznanymi za metody bezwartościowe w trakcie wspierania pacjenta leczącego się na choroby przewlekłe. To już spójrzmy szerzej, nie tylko myśląc o chorobie onkologicznej. Co to znaczy metody bezwartościowe? Najpierw pytanie do pani profesor. Kto decyduje o tym, czy dana metoda jest wartościowa, czy bezwartościowa? To już pytanie raczej do pana doktora, natomiast ja może inaczej odpowiem, że warunkiem i obowiązkiem podjęcia każdej czynności medycznej jest postępowanie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. I pojawia się ten aspekt interpretacji, co znaczy aktualna wiedza medyczna. Czyli to są działania oparte na dowodach, są w danej sytuacji zaakceptowane, są, które przynoszą dla pacjenta korzyść na danym etapie. Mówi się, że nie można stosować metod zarzuconych, metod szkodliwych, niezaakceptowanych powszechnie. Oczywiście prawda też jest taka, że tych metod aktualnych, które mogą być stosowane dla pacjenta zgodnie z wiedzą medyczną, bardzo często jest bardzo wiele. Kto decyduje? No decydują środowiska akademickie. Mówi się przecież, że jest wiele metod leczenia różnych chorób i one są jednakowo traktowane, dopóki nie zostaną zakwestionowane przez wybitnych nauczycieli, znaczy wybitnych profesorów, autorytetów w zakresie wiedzy medycznej. To teraz pytanie do pana doktora o uzupełnienie okiem lekarza. Co to znaczy, że dana metoda jest bezwartościowa? Obecnie współczesna medycyna opiera się na podejściu takim, że to, jak postępujemy, powinno być udowodnione w obiektywnych badaniach. Przestajemy się kierować pewnymi subiektywnymi przesłankami wynikającymi z osobistych doświadczeń pojedynczego lekarza na rzecz wypracowanych często wieloośrodkowo pewnych standardów postępowania. Panie doktorze, a czy kiedy pacjent twierdzi, że jemu jakaś metoda pomaga i że jemu uratowała życie, czy to nadal jest metoda bezwartościowa? Dla tego pacjenta na pewno nie jest bezwartościowa. Jednakże pojedyncze, subiektywne doświadczenia mogą być złudne. Były takie kazusy wyleczenia raka mózgu, gdzie okazało się, że tego raka mózgu nie było. Była głośna sytuacja, akurat nie w Polsce. Natomiast ta osoba zbudowała na tej sytuacji pewną historię, na której się mocno tam wypromowała. I proponowała różne metody leczenia, które okazały się, że tam nie było co leczyć. Ale są też pacjenci de facto, którzy rzeczywiście wspierają się metodami dodatkowymi, które uzupełniają to akademickie leczenie i im te metody pomagają. I nie mówimy tutaj o cudzie akademickim, o cudzie wyleczenia, tylko na przykład o wsparciu, o lepszym samopoczuciu, o przedłużeniu życia o rok, dwa, trzy. Jak się weryfikuje metody? Pewne metody, które są stosowane i nie są uznane za przez obecną akademicką medycynę za bezwartościowe, są stosowane często. Natomiast główna, pierwsza, podstawowa linia postępowania leczniczego jest określana przez w tej chwili obecnie bardzo skomplikowane procesy wypracowywania decyzji klinicznej. Często w wielu ośrodkach przez wiele osób o uznanym autorytecie. I to jest jakby podstawowa linia postępowania. I są inne, o mniejszym znaczeniu, bądź stosowane w wybranych, określonych sytuacjach, gdy te podstawowe metody nie są najlepsze, nie przynoszą efektu. No właśnie wtedy, kiedy nie przynoszą efektu. Czy tu pytanie do państwa. Najpierw patrząc się na pana doktora. Jak reagują pacjenci, którym pan doktor powie: niestety, nie możemy już państwu pomóc. Medycyna systemowa nie ma nic do zaoferowania w kontekście państwa nerek. Nie możemy już państwu pomóc. Czy ci pacjenci będą szukać innych metod? W przypadku nefrologii tak nie powiemy, ponieważ mamy bardzo określone metody postępowania, nawet jeżeli nerki nie pracując, mówiąc tak po prostu i kolokwialnie. Ale w przypadku pacjentów onkologicznych na przykład, gdy metody te wiemy, że nie przynoszą efektu. I to jest jakby modelowy przykład, który pani redaktor podała, ponieważ tu się odbywa ciągły dialog i ustalanie postępowania z pacjentem. I w takiej sytuacji, gdy pacjent jest pod kontrolą medycyny akademickiej, i rzeczywiście podjęto taką decyzję, że nic więcej nie jesteśmy w stanie zaoferować. Czy taki pacjent będzie szukał? Oczywiście, że będzie szukał. Nawet będzie szukał dużo wcześniej, ponieważ ciężka choroba jest olbrzymim wyzwaniem. Jest to olbrzymi stres i każdy będzie szukał ratunku wszelkiego za wszelkie pieniądze. I niestety na to się nakłada część działań niezbyt etycznych, które wykorzystują tą trudną sytuację pacjenta, oferując różne metody, o których wiemy, że nie przynoszą końcowego pozytywnego efektu, natomiast wymuszają duże świadczenia pieniężne. I to jest trudne. Pani profesor, co zaproponowałaby pani pacjentom, względem których medycyna systemowa wyczerpała już wszelkie możliwości, na przykład pacjentom właśnie onkologicznym, którzy nadal będą szukać funkcjonowania, sposobów funkcjonowania, będą szukać metod leczenia w medycynie chińskiej, w medycynie ziołolecznictwie, w osteopatii, w akupunkturze. No i tu nagle wejdzie ustawa Lex Szarlatan i te działania uniemożliwi. Po pierwsze, w ogóle ten problem jest zdecydowanie szerszy, na co zresztą zwrócił pan doktor uwagę. Pytanie jest, o jakich my metodach mówimy, bo mówimy szarlatan. Do tego worka w zasadzie wrzucono wszystkich, wrzucono lekarzy, którzy stosują różne działania, które nie są zaakceptowane przez aktualną wiedzę medyczną i rzucamy też osoby, które o różnych poziomach kwalifikacji pokończyły różne kursy. Kursy, tak, i udzielają tych świadczeń. To jest jakby kwestia w ogóle do przedyskutowania. Poza tym jest tak współcześnie, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać pewnych rzeczy i zawsze pacjent, ja 30 lat temu też pracowałam na onkologii, pamiętam, że w tamtych czasach już każdy pacjent mój onkologiczny miał kilka metod dodatkowych, czyli jakiejś wody świętej, jakiejś innej rzeczy. I z tego pamiętam mojego doświadczenia. Im bardziej pacjentowi trudno było dostać dany środek, tym bardziej o niego zabiegał i bardziej w niej uwierzył. Przez te lata, chciałam zwrócić uwagę, przez te lata wielokrotnie podnoszono tą problematykę, że trzeba to uregulować aktem prawnym, ale na pewno nie ustawą lex specialis, ustawą szarlatańską. Mówiono kiedyś i podjęto takie działania w Ministerstwie Zdrowia, że trzeba się zastanowić, jak uregulować zakresy działania i kontrolować osoby, które zostały dopuszczone na rynek pracy jako zawody wykonujące właśnie działania w tak zwanej sferze alternatywnej dla zdrowia. Ja nie chcę używać medycyny, bo to jest błędne, to taki alternatywny dla zdrowia. Współczesne społeczeństwo ma taki zresztą ogromny pęd do różnej natury, do tego, co jest czyste, naturalne. I proszę zwrócić uwagę, że my jesteśmy otoczeni taką powszechną wiedzą, że powinniśmy w odkreślony sposób się odżywiać, stosować różne rzeczy. Tak? Pani i tym profesor, bardziej to teraz, w onkologii. No właśnie, pani profesor, i teraz już koniec musimy tutaj postawić kropkę. Czy pacjent z chorobami onkologicznymi, tak czy nie, ma prawo wolności w wyborze wspierania swojego organizmu podczas leczenia akademickiego, czy nie powinien mieć takich możliwości? Na dzień dzisiejszy ma takie prawo, jeżeli jest osobą w pełni świadomą. Problemy pojawiają się wtedy, jeżeli te osoby nie są w stanie podjąć samodzielnie decyzji, albo są osobami małoletnimi i wtedy pojawia się problem, jaka jest granica możliwości uproczenia systemu przeciwko woli na przykład rodziców. Bardzo dziękujemy. Pani profesor Dorota Karkowska, która zajmuje się prawami pacjenta. Panie doktorze, ma prawo czy nie ma prawa? Tak już jednym słowem. Jeżeli jest pod kontrolą medycyny akademickiej i podejmuje taką decyzję, powinien, może podjąć taką decyzję, ma takie prawo. Natomiast zespół leczący powinien o tym wiedzieć, ponieważ te różne metody mogą wchodzić w pewne interakcje z standardowym leczeniem. Doktor nauk medycznych Zbigniew Nowak, nefrolog, pracownik Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy. Pacjent w centrum uwagi. Pacjent w centrum leczenia to temat gorący. O czym mówiła Agnieszka Trzeciakiewicz w Pulsie Trójki. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. Odkurzacz pionowy Beko Easy Clean. Wymienny akumulator. Do 60 minut pracy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 479. Teraz za 399 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 2 kwietnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A poko. Kolacji zapraszam wszystkich do Mega Paradiso. Będziemy tańczyć? I drapać, pani Izo. Nowość, zdrapka Mega Paradiso, a w niej 4 główne wygrane po 450 tysięcy złotych. Kupuj w punktach Lotto. Lubię moją kuchnię Samsung. Piekarnik, lodówkę, zmywarkę. Moje sprzęty, które mogę kontrolować zdalnie przez SmartThings. A teraz jest promocja. Brzmi świetnie. A jaka promocja? Kupujesz wybrane produkty i dostajesz voucher na biżuterię WKruk. No to super. Pokochaj technologię. Nagradzaj siebie i weź udział w promocji. Kup wybrane urządzenia AGD Samsung. Zostaw opinię i odbierz voucher na biżuterię marki WKruk o wartości nawet do 1500 zł. Szczegóły i ograniczenia na kuchniasamsung.pl. Legendarny transporter powrócił na Twoich zasadach. Zasada pierwsza: konfigurujesz swojego nowego transportera. Zasada druga: wybierasz korzystne raty od 728 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców. Zasada trzecia: ruszasz do akcji z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w autoryzowanych salonach Volkswagen Samochody Dostawcze lub na vwdostawcze.pl. Transporter gotowy na Twoją misję.